Κυρίες και κύριοι, ήταν 70 χρονών, δούλευε ακόμα στα Γιαπιά. Αυτή η σημερινή ήταν η τελευταία μέρα στη μάχη για το μεροκάματο. Έχουμε ακόμη έναν εργαζόμενο που προστίθεται στη λίστα των νεκρών σε εργατικό ατύχημα, έτσι τα λένε, ατυχήματα. Μιλάω για 70χρονο εργάτη που ήταν αναγκασμένος να δουλεύει σε αυτή την ηλικία πάνω στις καλοσχές για να επιβιώσει. Πολλοί είναι οι οικοδόμοι στην ηλικία του που συνεχίζουν να παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα. Ο 70χρονος βρισκόταν σε σκαλοσιά ύψους 10 μέτρων, έπεσε στο κενό κατά τη διάρκεια εξωτερικών εργασιών συνεργείου σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα, βρήκε ακαριαίο θάνατο. Στο σύστημά τους βλέπετε, άνθρωποι 70 χρονών συνεχίζουν να δουλεύουν ψάχνοντας ένσημα για να πάρουν σύνταξη. Δουλεύουνε ακόμα γιατί η πενιχρή του σύνταξη δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Παλεύουνε πάνω σε σκαλοσιές, σε εργοστάσια και σε γιαπιά. Γιατί είναι σε αυτό το σύστημα που οι τράπεζες δανείζουν τους πάτσιδες για να φέρνουν σε πέρας την αριστεία της λαιλασίας και της αρπαγής. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Τι δήλωσε ο κύριος Πάτσης? Ακούστε λοιπόν τι δήλωσε ο κύριος Πάτσης. Η τράπεζα, λέει, μου ζήτησε να φτιάξω μια εταιρεία για να αγοράσω δάνεια και χρέη από πιστωτικές κάρτες αξίας 63 εκατομμυρίων ευρώ έναντι 4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα αυτά μου δόθηκαν ως δάνειο από την τράπεζα. Για αυτού του είδους τις συναλλαγές και μάλιστα μέσω offshore εταιριών, ο κύριος Πάτσης χρησιμοποίησε το επιχείρημα ότι αφού είναι νόμιμες, τότε τι συζητάμε. Και τι είπε επίσης ο άνθρωπος? Είπε, δεν είμαι πάπας, δικηγόρος είμαι. Γίνεται αντιληπτόν. Η τράπεζα, λέει, του έδωσε 4 εκατομμύρια, η ίδια η τράπεζα, για να έχει να κυνηγάει 63 εκατομμύρια στο 1/15. Και ποιος τον δανειοδότησε? Μα η τράπεζα. Η τράπεζα. Ποια τράπεζα? Μία από αυτές που έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 και 4 φορές από το 2010 και μετά. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται οι λεγόμενοι επενδυτές. Αυτοί είναι επενδυτές, πρέπει να ξέρετε, έτσι. Είτε είναι βουλευτές είτε δεν είναι βουλευτές. Είναι οι επενδυτές των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα που μπορούν να αδράξουν τις ευκαιρίες, γιατί τι είναι η κρίση? Ευκαιρία, δεν είναι η κρίση. Για ποιους? Για τους κανίβαλους, τους κοινωνικούς κανίβαλους. Έτσι λοιπόν θα αδράξουν την ευκαιρία της απόκτησης ολόκληρης πλατφόρμας διαχείρισης δανείων των τραπεζών σε συνδυασμό με τα χαρτοφυλάκια τιτλοποιημένων απαιτήσεων. Να θυμίσω μερικά παραδείγματα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Το Νοέμβριο του 2017 η άλλη τράπεζα πούλησε σε εταιρεία το πρώτο χαρτοφυλάκιο μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων με αξία λογιστική 1,5 δισεκατομμύριο. Πόσο το πούλησε? 45 εκατομμύρια. Δηλαδή στο 3% του κεφαλαίου. Και τώρα το κοράκι, το Funds, έχει πάρει στο 3% τα δάνεια αξίας 1,5 δισεκατομμυρίου και πίνει το αίμα των ανθρώπων. Το 2018 η άλλη τράπεζα ολοκλήρωσε συμφωνία πώλησης πακέτου μη εξασφαλισμένων καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών σε κοινοπραξία, σε φανς δηλαδή, το ύψος της απέτησης ήταν 2 δισεκατομμύρια. Πόσο το πήρε, σε τι τίμημα? Στο 6% του ανεξόφλητου κεφαλαίου. Αυτοί τώρα πίνουν το αίμα των ανθρώπων. Άλλη εταιρεία τώρα, η εταιρεία ΤΑΔΕ, δεν έχουν νόημα οι εταιρείες, τα ονόματά τους, έχουν νόημα τα ονόματα εκείνων οι οποίοι πάνε και τα ψηφίζουν αυτά, γιατί αυτά γίνονται με νόμους. Η εταιρεία ΤΑΔΕ λοιπόν το Δεκέμβρη του 19 απέκτησε χαρτοφυλάκιο ανεξασφάλιστων προϊόντων λιανικής από την άλλη εταιρεία. Ποιο ήταν το άνοιγμα της απαιτήσεως? 2,4 δισεκατομμύρια. 2,4 δισεκατομμύρια. Το τίμημα της συναλλαγής 71 εκατομμύρια. Όλα αυτά γίνονται στο έδαφος μιας πολιτικής που τα καθιστά εφικτά, τα καθιστά νόμιμα, μη σας πω και ηθικά, άμα δεν τα κάνει βουλευτής. Γιατί άμα τα κάνει το λαμόγιο μιας άλλης ειδικότητας, το κοράκι μιας άλλης ιδιότητας, άμα δεν είναι βουλευτής, όλα αυτά τώρα είναι νόμιμα, είναι και ηθικά. Όλα αυτά λοιπόν έχουν γίνει στη βάση της μνημονιακής νομιμότητας και της μεταμνημονιακής τάχα μου κανονικότητάς τους, που την έχουν ψηφίσει όλοι μαζί. Από όλη αυτή τη διαδικασία πάντως πρέπει να ξέρετε ότι εξαιρούνται τα χρέη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος, του κυβερνητικού κόμματος, έτσι. Να θυμίσω ότι το κόμμα των Αρίστων χρωστάει 392 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα δάνεια ο κύριος Πάτσης δεν θα μπορούσε να δανειστεί όπως τον δάνεισε η τράπεζα για να κυνηγάει με 4 εκατομμύρια που του δάνεισε η τράπεζα για να κυνηγάει τους άλλους με τα 63 εκατομμύρια. Αυτά ο κύριος Πάτσης δεν θα μπορούσε όμως να πάρει κάποιο δάνειο για να τα αγοράσει, γιατί ξέρετε, έχει φροντίσει το σύστημα των τραπεζών να έχει γίνει ήδη ευκολία πληρωμών και δόσεων του κυβερνητικού κόμματος σε βάθος τριών αιώνων. Το συμπέρασμα είναι ότι ο κύριος Πάτσης δεν είναι κανένας βουλευτής που του περιδρομιάσματος, όχι, είναι ένας άνθρωπος της νηστείας και της προσευχής. Όλο αυτό που σας περιέγραψα τώρα είναι νομιμότητα. Όλο αυτό που σας περιέγραψα τώρα είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε καθημερινή βάση με τους νόμους που έχουν ψηφίσει. Έχουμε λοιπόν μία νομιμότητα που αποτελεί τη βασική λειτουργία σε ένα πολιτικό και οικονομικό σύστημα, που ποια είναι τελικά αυτή η λειτουργία? Να κρύβει βεβαίως τον ταξικό της ρόλο, ώστε η πραξικοπηματική αυθαιρεσία της κυρίαρχης τάξης να λογίζεται ως τι είπαμε, μα ως νομιμότητα. Και τι γίνεται τελικώς με αυτή τη νομιμότητα? Τι γίνεται? Αυτό επαφίεται στο λαό να απαντήσει τι γίνεται. Στο μεταξύ να ξέρετε ότι το 2019 τα funds, αυτά τα κοράκια δηλαδή, νόμιμα, λειτουργούν στη χώρα μας νόμιμα αυτοί, έτσι, είχαν στην κατοχή τους 18 δισεκατομμύρια από δάνεια των ανθρωπάκηδων. Στο τέλος του 2021 τα funds είχαν στην κατοχή τους 79,8 δισεκατομμύρια. Και με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύονται που δόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας, στο δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο εξάμηνο δηλαδή, έχουμε φτάσει πλέον να είναι στα 90 δισεκατομμύρια η αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται αυτές οι περίφημες εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Εν ολίγης, μέσα σε 3 χρόνια έχουμε πενταπλασιασμό των κόκκινων δανείων που έχουν παραχωρηθεί σε γήπες, όρνεα, κοράκια και αρπακτικά. Και βγήκε στη ΔΕΘ ο κύριος Υπουργός των Οικονομικών και είπε ότι πρόκειται για πανευρωπαϊκό κατόρθωμα. Το γεγονός λέει ότι πλέον στις ελληνικές τράπεζες μόνο 14 δισεκατομμύρια είναι τα κόκκινα δάνεια, διότι όλα τα άλλα λέει έχουν περάσει, έχουν φύγει και που έχουν πάει, στα κοράκια, στους γήπες. Και αυτό είναι η τεράστια επιτυχία της αρίστης κυβερνήσεως. Μια επιτυχία στην οποία φαντάζομαι συνέβαλε και ο μέχρι προχτές βουλευτής της, ο κύριος Πάτσης. Βεβαίως, όπως λέγαμε και χτες, για την υπόθεση του βουλευτή Πάτση, ο οποίος παραμένει βουλευτής βεβαίως, που καταγγέλλεται ότι σαν αρπακτικό ρούφαγε το αίμα δανειοληπτών μέσω κόκκινων δανείων και εξωχώριων εταιριών ειδικού σκοπού. Είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η διερεύνηση και της Επιτροπής Ποθενέσχες αλλά και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέας Δημοκρατίας και των οργάνων της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχιστεί σε βάθος. Είναι απολύτως βέβαιο ότι θα δοθούν οι αναγκαίες εξηγήσεις και είναι και απολύτως σίγουρο ότι θα πέσει και άπλετο φως ως προς την αλήθεια, όπως άλλωστε συνέβη στις υποθέσεις Φουρτιώτη, Υποκλοπών, τη λεγόμενη Λίστα Πέτσα και ούτω καθεστή. Αμφιβάλλει κανείς ότι θα γίνουν αυτά? Βεβαίως οι καημένοι εκεί στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση δεν ήξεραν τίποτα για όλα αυτά. Δεν ήξεραν τίποτα οι έρμοι. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ούτε τα δημοσιεύματα το Φλεβάρι του 20 και τα άλλα δημοσιεύματα τον Μάη του 20. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι τίποτα. Την αναφορά που έκανε ο δημοσιογράφος Κουκάκης στην ίδια την Επιτροπή Ποθενέσχες. Αναφορά, συγκεκριμένη αναφορά. Δεν είχαν πάρει οι καημένοι χαμπάρι τίποτα από όλα αυτά. Τόσο πολύ, να ξέρετε, δεν είχαν πάρει χαμπάρι. Ότι και εκ του γεγονότος προκύπτει και εκ του γεγονότος ότι ο κύριος Πάτσης τι ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Πάτσης, για τον οποίο μιλάμε όλες αυτές τις μέρες, τι ήταν? Αναπληρωτής, λέει, τομεάρχης δικαιοσύνης. Αναπληρωτής, τομεάρχης δικαιοσύνης, πριν η Νέα Δημοκρατία αναλάβει την εξουσία. Ο γιος του αναδείχθηκε σε σύμβουλο του κόμματος για τα ζητήματα των κόκκινων δανείων. Φαίνεται ότι μάλλον ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί οικογενειακή της ειδικότητα. Αυτός λοιπόν ο κύριος Πάτσης, που κανένας δεν ήξερε τίποτα, έτσι, ούτε ο υπουργός ήξερε που του είχε κατατεθεί ερώτηση πριν από 1,5 χρόνο για αυτές τις ιστορίες με τα ΕΛΤΑ, ήτανε και αναπληρωτής, επαναλαμβάνω, τομεάρχης δικαιοσύνης της Νέας Δημοκρατίας, έχει υπάρξει εισηγητής νομοσχεδίων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε ζητήματα δικαιοσύνης, αλλά σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πει ότι ήταν κάπου στα σύννεφα και δεν ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουμε για μια ακόμα φορά είναι η γνωστή τακτική, μια προσπάθεια δηλαδή μετάθεσης ευθυνών από τον έναν παράγοντα στον άλλο παράγοντα. Έτσι λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία ακούγονται πολλά για τις ευθύνες του Προέδρου της Επιτροπής Ποθενέσχες, του κυρίου Μπούρα, που μάλλον θα είχε καταστεί ήδη και ο αποδιοπομπαίος τράγος, εάν προσέξτε δεν ήταν ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, που θυμάστε ποιο ζήτημα διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται, των υποκλοπών. Αυτό λοιπόν το οποίο στην πραγματικότητα έχουμε είναι μία επιχείρηση, θα έλεγε κανείς πολιτική πάντα, σε επίπεδο τακτικής, παρόμοια με αυτή των υποκλοπών, δηλαδή υπάρχει ένας ο οποίος δεν φταίει για τίποτα. Για τίποτα είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο κύριος Μητσοτάκης όταν το δεξί του χέρι ο κύριος Δημητριάδης και η επιλογή του στην ΕΥΠ ο κύριος Κοντολέων κάνουν ό,τι κάνουν σε σχέση με τις υποκλοπές. Δεν φταίει και τώρα που οι βουλευτές του εντοπίζονται. Όχι τώρα, δεν έχουν εντοπιστεί τώρα. Τώρα είπαμε τι έγινε. Βγήκε η ψήρα στο γιακά, έτσι. Ούτε για αυτά λοιπόν φταίνε. Ως εκ τούτου λοιπόν, το ξέρουμε ποιο είναι το βασικό το αφήγημά τους, ότι για όλα φταίνε όλοι πλην ενός, του κυρίου Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν θα επέλθει κάθαρση, σας διαβεβαιώ, για μια ακόμα φορά. Για όλα θα έχουμε κάθαρση. Τώρα βεβαίως υπάρχει και εκείνη η κουβέντα που είχε πει ο μεγάλος, ο Νίκος ο Γκάτσος. Να τη θυμίσω. Έλα της θάλασσας θεριό και του πελάγου μπόρα το φοβερό σκουπιδαριό να διώξεις από τη χώρα. Άκου βρε τι έπαθα, έπεσαν τα σύννεφα. Με αυτά που έμαθα, έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα, έπεσαν τα σύννεφα. Έπεσαν τα σύννεφα και έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσαν έναν βουλευτή, έπεσαν τα σύννεφα. Που είχε λένε βολευτή, πιάσαν κι έναν δικαστή, έπεσαν τα σύννεφα. Που έπρεπε να δικαστεί και έπεσαν τα σύννεφα. Πιάσαν έναν διοικητή, έπεσαν τα σύννεφα. Μέγα καλλιεργητή, έπεσαν τα σύννεφα. Του κάναν και μια ΕΔΕ, έπεσαν τα σύννεφα. Κι όλοι ένα ρεπορτάζε, έπεσα απ' τα σύννεφα. Με ωραίο αμπαλάζε, έπεσα απ' τα σύννεφα. Πιάσανε κι έναν γιατρό, έπεσα απ' τα σύννεφα. Τα παίρνει απ' τον άρρωστο και έπεσα απ' τα σύννεφα. Δήμαρχος ακούστηκε, έπεσα απ' τα σύννεφα. Το ταμείο λούστηκε, πιάσανε κι έναν παπά, έπεσαν τα σύννεφα. Στο παγκάρι απα πα πα πα πα πα πα πα πα τα σύννεφα. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Λυκητηθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Σταρματά, σταρματά τρέχτε και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα. τίποτα πια δεν μασώνει. Τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και χαμό του όσοντο στην τρύπα. Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακοί ντυθήκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Κακοί ντυθήκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Λοιπόν, τα πράγματα σήμερα ήρθαν να εξειδικευτούν περαιτέρω. Θυμάστε τον κύριο Σκρέκα και εν συνόλο την κυβέρνηση που μας έλεγαν τον περασμένο Σεπτέμβρη δεν τρέχει τίποτα με το ρεύμα. Εντάξει, μια ανατομισούλα θα είναι του 1 ευρώ. Τα θυμάστε αυτά, έτσι. Μετά μας είπαν να φοράμε ζακέτα. Μετά είπαν να κλείνουμε το διακόπτη, να μην ξεχνάμε το θερμοσύμφωνα. Σήμερα ήρθε λίγο πιο συγκεκριμένη το αίτημα. Σήμερα λένε 6 με 9 λέει να μην ανάβετε συσκευές. Αυτό ακριβώς θέλει, του όζοντος στην τρύπα. Ατομική ευθύνη λοιπόν και στο ρεύμα από την κυβέρνηση, η οποία έχει δώσει κάτι δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια όλο αυτό το διάστημα σε αυτούς οι οποίοι δεδομένα κερδοσκοπούν και σχροκερδούν. Σήμερα τους έδωσε άλλα 430 εκατομμύρια. Και ταυτόχρονα έδωσε και την οδηγία προς τους ναυτιλωμένους για περιορισμό της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος για 3 ώρες, λέει, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Αυτό ζήτησε ο κύριος Κρέκας από τα νοικοκυριά. Είπαμε, εδώ επιστρατεύεται για μια ακόμα φορά η ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη έχεις όταν υπάρχει κορονοϊός και δεν υπάρχει εσύ. Ατομική ευθύνη έχεις όταν έχεις αυτοκίνητο και είσαι πλούκιος κατά τον κύριο Σκυλακάκη και έχει φτάσει βενζίνη 2 και 2,5 ευρώ. Τώρα επίσης έχεις ατομική ευθύνη αν κατά τις 6-7 η ώρα θέλεις να ζεστάνεις το φαγητό. Αν μην το ζεστάνεις, να το φας κρύο το φαγητό. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Απόστολο Ραπτόπουλο, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Πολιόπουλε, εσείς και τους ακροατές. Πώς τα βλέπετε αυτά τα μέτρα? Θα λυθεί το πρόβλημα με το ρεύμα, με τους λογαριασμούς? Όπως θα βλέπει όλος ο κόσμος κύριε Πολιόπουλε. Εμείς αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε έχουμε ατομική ευθύνη που είμαστε άνθρωποι. Με όλα αυτά τα οποία γίνεται. Εμείς ως Ένωση Καταναλωτών έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, του Υπουργείου Εμπορίου και Ανάπτυξης. Το έχουμε κάνει και στο Υπουργείο Ενέργειας. Τις έχουμε καταθέσει προτάσεις εδώ και αρκετό καιρό. Τις ανανεώνουμε συνέχεια, τις εμπλουτίζουμε. Αλλά το μήκο όντω θα διαιρήμω. Το τελευταίο το οποίο του είπαμε είναι πέρα από την αναστολή τη ρήτρα αναπροσαρμογή, του είπαμε να μειωθεί το ΦΠΑ. Τώρα ερχόμαστε και λένε κάτι καινούργιο, μεταρρύθμιση τη λειτουργία αγορά ενέργεια, ώστε να, και να αναγνωριστεί η ενέργεια ότι είναι δημόσιο αγαθό. Και να υπάρχουν άμεσα επενδύσει για την αντιμετώπιση βαθύτερων αιτιών τη κρίση, όπω η ανεπαρκή επένδυση στην πράσινη ενέργεια με συνέπεια των άκρατων ιδιωτικοποιήσεων. Δεν αφήνει κανένα. Μιας και αναφερθήκατε στη ρήτρα να προσαρμογής, να θυμίσω ότι πούλησαν το παπατζιλίκι, δεν βρίσκω και άλλο τρόπο να το πω, ότι καταργούν τη ρήτρα να προσαρμογής, την οποία πλέον έχουν ενσωμάτωση μέσα στα τιμολόγια. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Και να σας πω και κάτι, θα είναι μια είδη στην εκπομπή σας, διαβολή μου και προσωπικά σε εσάς. Η Γενική Διευθύντρια της ΔΡΑΕ μας είπε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή που έγινε στη Θεσσαλονίκη, να μην πω το όνομά της, είναι στη διάθεσή της το όνομά της, μας είπε ότι εάν η κυβέρνηση σταματήσει να επιδοτεί τους παρόχους, αυτές τους 4-5 που κάνουν το κουμάντο, εάν σταματήσει να τους επιδοτεί και επαναφέρει τη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία είναι σε αναστολή, τότε οι καταναλωτές θα πληρώνουν λιγότερο ρεύμα από αυτό που πληρώνουν σήμερα με την επιδότηση την οποία τους δίνεται. Μάλιστα. Και όταν είπαμε εμείς ως Ένωση Καταναλωτών, αλλά και ο γραμματέας του καταναλωτή, αυτό έχει γίνει πρόταση στην κυβέρνηση από τη μεριά της δικής της, από τη ΡΑΕ, προκειμένου να το κάνει, ώστε να ελαφρυνθούν τα νοικοκυριά και να πληρώνουν λιγότερο. Όχι, το σκεφτόμαστε, μπορεί, θα δούμε κτλ. Έχετε μιλήσει για τη μείωση του ΦΠΑ. Έχετε μιλήσει για μια σειρά πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν τους καταναλωτές και θα βγάζουν αυτοί οι πέντε ανά την Ελλάδα που υπάρχει, θα βγάζουν λιγότερα κέρδη. Δεν θα βγάζουν κέρδη, για το όνομα του Θεού. Θα βγάζουν λιγότερα κέρδη. Μάλιστα. Με αυτή την ιστορία με το καλάθι του νοικοκυριού, τι βλέπετε, κύριε Ραπτόπουλε? Θα τολμήσω να το πω, γιατί μετά από μια έρευνα την οποία κάνουμε από τον Ιούλιο, αλλά έχει εντατικοποιηθεί από τις αρχές Σεπτέμβρη, γυρνώντας ανά την Ελλάδα όλες τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ, εκείνο το οποίο το τρίτυχο που είναι της Ένωσης Ερωτημένων Καταναλωτών, κύριε Μπογιώπου, είναι το εξής. Ακρίβεια, εσχροκέρδεια και από το Σεπτέμβριο και μετά εξαπάτηση του καταναλωτή. Και τι θέλω να πω με αυτό για να γίνω συγκεκριμένο. Το ίδιο και σε δάκι, θα έλεγα, της μαργαρίνης, το οποίο ήταν των 250 γραμμαρίων, έχουν σήμερα που μιλάμε, ο καταναλωτής που πηγαίνει και το παίρνει από το ράφι, βλέπει την ίδια συσκευασία, αλλά το περιεχόμενο είναι λιγότερο. Το ίδιο μπουκάλι, το οποίο ήταν το περιεχόμενο του 400 γραμμάρια, η ίδια συσκευασία. Γι' αυτό λέω τη απάντηση. Δεν έχει αλλάξει συσκευασία, η ίδια συσκευασία. Σήμερα είναι 360 ml. Η συσκευασία που ήταν 500 γραμμαρίων έχει γίνει 400. Σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. Από ήδη υγιεινής που χρησιμοποιούν οι γυναίκες, το οποίο ήταν συσκευασίες των 18 τεμαχίων, σήμερα έχουν γίνει 12. Στην ίδια ακριβώς τιμή και σε πολλά άλλα προϊόντα έχουν αυξήσει την τιμή. Για παράδειγμα, η μαργαρίνη που είχε 0,97 λεπτά του ευρώ τα 250 γραμμάρια, σήμερα τα 200 γραμμάρια έχουν 1,44, κύριε Πολιόπουλε. Μάλιστα. Καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι τραγική. Τώρα το ότι μιλάνε, να πω ότι επήλθε ο θάνατος του Μποράκου, αυτό το καταλαβαίνετε, γιατί όταν αυτοί που συμμετέχουν πρέπει να έχουν ένα τζίρο της τάξης των 90-95 εκατομμυρίων, ποιο μίνι μάρκετ και σε ποια περιοχή της Ελλάδος, σε ποια κομμόπολη θα τολμήσω να πω, όχι σε χωριό, σε κομμόπολη υπάρχουν αλυσίδες σούπερ μάρκετ? Ποιος είναι αυτός ο οποίος ο επιχειρηματίας θα πάει να ανοίξει σε μια κομμόπολη στην Ελλάδα αλυσίδα σούπερ μάρκετ, κατάστημα σούπερ μάρκετ της αλυσίδας? Κανένα. Πού θα πάνε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν θα πάνε το αυτοκίνητο να κάνουν 40 χιλιόμετρα και 40 να γυρίσουν 80 για να πάνε σε μια ζήτα που θα πάνε στο πετρέλαιο, στην βενζίνη? Να πω ότι αυτό το οποίο γίνεται καθημερινά, εδώ και περίπου 2 μήνες, και περιμένουμε. Αλήθεια, περιμένουμε, κύριε Μπογιόπουλο, σε ένα συνεργαζόμενο καταναλωτή Ελλάδα, στι 2 Νοεμβρίου που θα ξεκινήσει το καλάθι τη Νοικοκυρία, ήδη έχουμε όλε τι τιμέ των προϊόντων που υπήρχαν στι 5 Οκτωβρίου. Να κάνετε τη συγκρίση. Ακριβώς. Είμαστε σίγουροι τι θα δούμε μπροστά μας. Είμαστε σίγουροι, να σας πω κάτι. Παράδειγμα, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ έχει πάρει από ένα συγκεκριμένο προϊόν 1000 τεμάχια. Και στις 6 Οκτωβρίου ή στις 16 Οκτωβρίου παίρνει το ίδιο προϊόν σε μικρή ποσότητα. 10 τεμάχια. Το οποίο το παίρνει με άλλο τιμολόγιο. Ποιο θα εμφανίσει, και δεν θα πει το Υπουργείο Εμπορίου ότι σωστά είναι ο άνθρωπος, γιατί το τιμολόγιο του είναι μεγαλύτερης αξίας από αυτό που είχε πάρει πριν στις 5 Οκτωβρίου. Τι είναι φιλόπτωχα ταμεία είναι η αλυσίδα του σούπερ μάρκετ? Από όσο θυμάμαι με τον Τζαγανέα, ισχύει και στα σούπερ μάρκετ αυτό που έλεγε ο Τζαγανέας τότε: είμαι τράπεζα εγώ, κύριε. Δεν είμαι φιλόπτωχο ταμείο. Έτσι ακριβώς. Αυτό που είπατε, έτσι όπως το είχε πει ο Έλληνας Τζαγανέας, έτσι ακριβώς είναι. Κύριε, δεν είναι φιλόπτωχα ταμεία. Και δεν θα κάνουν σε κανέναν υπουργό, σε καμία κυβέρνηση το χατήρι για να κρατήσουν φτηνές τιμές. Εξάλλου το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι στην πανδημία ο μόνος κλάδος ο οποίος δεν εφήχθηκε ήταν αυτός. Ήταν ο κλάδος των σούπερ μάρκετ. Εκείνο το οποίο βγάλανε μέσα από την πανδημία ήταν 5,5 δισεκατομμύρια κέρδη. Καλά το ακούσατε. 5,5 δισεκατομμύρια κέρδη. Ποιος, κύριε Μπογιόπουλε, υπολογίζει τον ακρίτα που βρίσκεται στη Φλόρινα, ο οποίος θέλει 4 και 5 φορές παραπάνω κάψιμη και εκεί πέρα, ξέρετε, δεν υπάρχει φυσικό αέριο, είναι ή ξύλο ή πετρέλαιο ή πέλετ. Που θέλει 5 φορές παραπάνω από ό,τι θέλουμε εμείς εδώ στην Αθήνα, 6 φορές παραπάνω από ό,τι θέλει ένας κάτοικος ο οποίος μένει στη Ρόδο, που θέλει να πάρει για να, όχι για να ζεσταθεί, Όχι για να είσαι προς Θεού. Απλά για να μην παγώσει. Κύριε Ραπτόπουλε, θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία. Να ευχαριστήσω να πολύ. Καλά, μια κουβέντα μόνο πριν να κλείσουμε, πάμε στο διάλειμμα. Να θυμίσω το εξής. Όταν μιλάνε για τους μισθούς των ανθρώπων, για παράδειγμα για τον κατώτατο μισθό, τότε βγάζουν υπουργικές αποφάσεις και τον ορίζουν. Εκεί δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία, εκεί δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά και εκεί βεβαίως δεν υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εκεί με υπουργικές αποφάσεις καθορίζουν τον μισθό των ανθρώπων. Όταν τους λες για πλαφόν στις τιμές των προϊόντων, των βασικών, τότε σηκώνουν τα χέρια ψηλά, γιατί τότε αρχίζει η ελεύθερη οικονομία τους. Στους μισθούς των ανθρώπων δεν υπάρχει καμία ελεύθερη οικονομία. Υπάρχει δουλοπαρικία. Μυστήριο κατάντησες για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ. Με τυραννάς τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα χάπια σου και άλλα τα φιλιά σου. Και τερτύπια όλο κάνεις, γι' αυτό κερδίζεις πάντα και δεν χάνεις. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Έχει την απορία πώς το λένε, λέει, όλο αυτό που δεν ήξεραν για το Μπάτσι, που δεν είχαν καταλάβει τίποτα με τα δημοσιεύματα ήδη από το 2020, με τις ερωτήσεις στη Βουλή ήδη εδώ και 1,5 χρόνο. Πώς περιγράφεται όλο αυτό? Τρεις λέξεις είναι: Τάτσι, Μίτσι, Πάτσι. Λοιπόν, έχουμε υψηλό επισκέπτη, ο κύριος Σόλτς, ο καγκελάριος Γερμανίας εδώ στην Ελλάδα, φίλος, άλλωστε οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, παλαιόθεν. Όχι μόνο από την εποχή του Σόιμπλε και πριν. Λοιπόν, θα πάμε στα υπόλοιπα αργότερα, αλλά τώρα θα μείνουμε στο θέμα των γερμανικών αποζημιώσεων, διότι πρέπει να σας πω ότι ναι, μεν ετέθη από τον Πρωθυπουργό το ζήτημα. Βεβαίως είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι δεν θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας για αυτή την ιστορία. Είναι ανοιχτό βέβαια για την Ελλάδα. Ο Σόλτς βέβαια είχε φροντίσει ήδη να το κλείσει το θεματάκι στη συνέντευξη που έδωσε στα Νέα, λέγοντας ότι το ζήτημα, νομικά και πολιτικά το ζήτημα των επανορθώσεων, έχει κλείσει. Αυτό είπε αυτός ο καλός άνθρωπος που είναι και καγκελάριος της Γερμανίας. Κύριε Κατημερτζή, καλησπέρα. Καλή σας πέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κατημερτζής, συμπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας. Πώς το εκτιμάτε, πώς το κρίνετε, τι βλέπετε? Να συμπληρώσω ότι είμαι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίθεσης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Να είστε καλά. Και βεβαίως η υποκρισία πάει σύννεφο πλέον. Όχι μόνο από τη Γερμανία, αλλά και από τις ελληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά. Εδώ μας εμπέζουν πλέον ανοιχτά, όταν ανοίγουν δίθεν το Υπουργείο Εξωτερικών χρηματοδοτεί κάποια προγράμματα έναντι των αποζημιώσεων και των υποχρεώσεων της, τα προγράμματα τα οποία θέλουν να αλλοιώσουν και να παραχαράξουν την ίδια την ιστορία αυτή. Άρα λοιπόν θα πρέπει όχι μόνο να ντρέπονται, αλλά να είναι και παλικάρια να δηλώσουν ότι είναι ενταγμένοι σε αυτή την πολιτική που λέει ξεχνάμε την παλιά ιστορία και ξανασυνεργαζόμαστε. Εδώ έφτασε ο Υπουργός Εξωτερικών να δηλώνει για τις κατεστραμμένες πόλεις να επενδύσουν, όχι να αποζημιώσουν, να επενδύσουν, δηλαδή να οικονομήσουν και από πάνω. Εδώ είναι λοιπόν πραγματικά φρικτό και ο ελληνικός λαός πρέπει να... Είναι κάτι σαν τη Siemens που κάνανε εξοδικαστικό συμβιβασμό για να κάνει η Siemens, λέει, επενδύσεις και ενισχύσεις για τη διαφάνεια. Η Siemens. Επειδή εγώ είμαι γέννημα θέμα και Σαργιανής, έχω ζήσει όλους αυτούς τους καγκελάριους να έρχονται με κλάματα και να καταθέτουν στεφάνια στο θυσιαστήριο της Κεσαριανής, αλλά από την άλλη πλευρά να αγνοούν πραγματικά τις υποχρεώσεις που έφτιαξε το κράτος τους, η πολιτεία τους ενάντια στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες. Τι θα πρέπει να κάνει το ελληνικό κράτος, κύριε Κατημέρτζη? Το ελληνικό κράτος πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορεί να εμπέζει πλέον αυτούς τους αγωνιστές που θυσιάστηκαν για να απελευθερώσουν τη χώρα τους. Και να μην εντάσσονται σε εκείνους τους ηγέτες της εξουσίας της τότε που εγκατέλειψαν και πήγαν στην Αίγυπτο αντί να παλέψουν και να διεκδικήσουν για τον ελληνικό λαό. Σε ό,τι αφορά τις οφειλές Γερμανίας, και δεν αναφέρομαι στις ανθρώπινες απώλειες, δεν μπορεί να υπολογιστεί αυτό, τις καταστροφές που προκάλεσαν σε τούτη εδώ τη χώρα, μπορεί να υπάρξει υπολογισμός, έχει υπάρξει υπολογισμός, τι χρωστούν? Υπάρχει, καταρχάς υπάρχει το κατοχικό δάνειο που είναι και πολύ συγκεκριμένο. Βεβαίως. Αλλά υπάρχουν συγκεκριμένες υπολογισμοί, δεν τους έχω εδώ, αλλά η οργάνωση των αποζημιώσεων έχει στοιχεία που μπορεί να δώσει. Αν και εδώ δεν συζητάνε πλέον αν το ποσό είναι αυτό ή το άλλο, εδώ προσπαθούν να ξεφύγουν παντελώς από τις υποχρεώσεις αυτές και εδώ ξαναμπαίνουν πάλι σε άλλους πολέμους και άλλοι λέει θα ξαναπληρώσουν και όλα θα είναι στο ισοζύγιο μηδενικά. Δηλαδή πληρώνουν λέει για τις αποφάσεις κάποιων μονοπωλίων που κάνουν και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Ουκρανικό και παλαιότερα και καλούν μετά το λαό να πληρώσει τις αποζημιώσεις αυτές, τις ζημιές αυτές. Με τα δεδικασμένα που έχουν υπάρξει, όπως για παράδειγμα για το Δίστομο με το Αίγιο, αυτό επαφίεται σε πρωτοβουλία πια του ελληνικού κράτους για να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις? Εντάξει, το ελληνικό κράτος είναι ενταγμένο σε μια διεθνή κατάσταση καπιταλιστική. Εδώ θυμόσαστε ότι είχε βγει η απόφαση να κατάσχουν τον Γκέτε και το απέρριψε το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό νομικό καθεστώς. Ναι, χρειαζόταν υπουργική υπογραφή η οποία δεν μπήκε ποτέ. Και τα λοιπά. Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι εν πάση περιπτώσει ας μην μας εμπέζουν. Ας πούνε ότι τα έχουν βρει καλά και ελληνικέ λαέ κάνε μόκο. Αυτό να το καταλάβω. Αλλά να είναι παλικάρια και να πούνε την άποψή τους καθαρά και όχι με τέτοιους υπενιγμούς και παραμυθάκια. Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης Οφειλών θα συνεχίσει την διεκδίκηση αυτή? Ασφαλώς, όπως το συνεχίζει και η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης. Είχαμε επισκεφτεί τον Υπουργό Εξωτερικών, ο οποίος δεν μας δέχτηκε. Έχουμε καταθέσει υπομνήματα κατ' επανάληψη. Έχουμε κάνει επερωτήσεις στη Βουλή διαμέσου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά μας αγνοούν παντελώς. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Κατημέρτζη. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχρηστους, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς. Και βγαίνουν αγαπήσω τα αγρίνια, τους αγγέλους και τους πιο κανόνικους, όσους άφησαν σημάδι, όσους πήρε το σκοτάδι, τους εκείνους, τους τυχαίους, τους πολύ προσωπικούς. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, ή μου βγαίνουν πολλοί, κι είναι η μοναξιά που επήγει, ότι με μελαγχολεί. Και μου βγαίνουν πάντα λίγοι, ή μου βγαίνουν πολλοί, σ' ένα μέτρημα που ανοίγει την καρδιά μου την πληγή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γραφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Βλέπω τα μηνύματά σας για τη σημερινή εκδίκαση δεύτερη. Δύο διαδοχικές χρονικές. Της αγωγής της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού εναντίον μου. Ό,τι είχα να πω, τα είπα σήμερα στο δικαστήριο και μέσα και έξω. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Τα πάντα είναι καθαρά και εξάστερα. Αυτό που σημειώνω είναι ότι τους ευχαρίστησα και κατηδίαν πλέον για το γεγονός ότι έχω γίνει έμονη ιδέα τους και τους διαβεβαίωσα και τους διαβεβαιώνω και από εδώ ότι θα συνεχίσω να είμαι έμονη ιδέα τους. Παρεπιπτόντως, όποιος εξ αυτών με αποκαλεί κομμουνιστο συμμορήτη θα είναι και ένα ακόμα παράσημο κάθε φορά που το λέει στην κάπα μου. Για τα υπόλοιπα μπείτε στον ημεροδρόμο και στο real.gr. Ό,τι είχα να τους πω τους το είπα σήμερα στα δικαστήρια. Μπείτε στον ημεροδρόμο και στο real.gr και θα έχετε πλήρη εικόνα. Λοιπόν, έχουμε υψηλό καλεσμένο, καγκελάριος της Γερμανίας, ο κύριος Σόλτς. Θέλω να καλησπερίσω, είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, ο διδάκτορας του Παντίου. Κύριε Σταθακόπουλε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παγιόπουλε και στο ακροατέ σας. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αποτίμηση εν θερμό μιας επίσκεψης που ακόμα δεν έχει καλά-καλά ολοκληρωθεί. Μια γεύση όμως έχουμε πάρει. Ναι. Νομίζω ότι είμαστε στο ίδιο εργοθεατές. Εγώ το λέω συχνά. Θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, τις καθημερινές ειδήσεις, όσο σημαντικές και να είναι, τις βλέπω σαν συμπτώματα μιας ευρύτερης παθογένειας, ασθένειας αν θέλετε. Που τα συμπτώματα αυτά, δηλαδή η καθημερινή είδηση, απαληθεύουν ακριβώς ότι υπάρχει παθογένεια και ασθένεια. Και αυτό λέγεται κρίση της Ευρώπης, λέγεται Γερμανία και σχέσεις τις διαχρονικές ιστορικές με την Τουρκία. Και πίσω από όλα αυτά, κρύβεται το να τα βρείτε από όλους τους κοινούς συμμάχους που έχουμε με την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία έχει συμμάχους στο ΝΑΤΟ όπως έχουμε και εμείς, γιατί η Τουρκία έχει και διμερείς εμπορικές σχέσεις και ειδικό φορολογικό καθεστώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαιρουμένης Ελλάδος, γιατί θεωρείται ότι με την Ελλάδα έχει ομοειδή προϊόντα. Επομένως, ότι οποιοδήποτε ελληνικό προϊόν πάει να εισαχθεί ως ευρωπαϊκό στην Τουρκία, φορολογείται με σεβασμούς δηλαδή αγρίως, ακριβώς για να είναι ασύμφορο, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προϊόντα. Αυτό το δεν αμφισβητείται η κυριαρχία χώρα μέλος του ΝΑΤΟ από άλλη χώρα του ΝΑΤΟ που είπε σήμερα ο κύριος Σόλτς, είναι κάτι το οποίο προβάλλεται στην εσωτερική επικαιρότητα. Θα έλεγε κανείς ότι είπε το αυτονόητο, φαντάζομαι, αλλά ταυτόχρονα... Πιεζόμενος από ερωτήσεις δημοσιογράφων, γιατί το είδα. Δηλαδή αναγκάστηκε να το πει, δεν ήταν κάτι αυθόρμητο και πανηγυρικό. Ξέρετε, εμένα μου έμεινε εκείνη η άλλη δήλωση, ότι η Ανατολική Μεσόγειος είναι γεμάτη δυνατότητες σε οικονομικό επίπεδο. Ακριβώς. Ναι. Εδώ έρχεται πάλι μια παρομοίωση παλιά που κάνω συχνά, την οπτικοποιώ. Νομίζω έτσι και ραδιοφωνικά μπορούν οι ακροατές σας να κάνουν την εικόνα. Μας βλέπουν όλοι σαν μια κλειδαριά. Ο μηχανισμός της κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα. Ο αφαλός χωρίς τον μηχανισμό δεν λειτουργεί. Ο μηχανισμός χωρίς τον αφαλό δεν λειτουργεί. Άρα λοιπόν μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο, έστω και ξεχωριστές χώρες βεβαίως, αλλά και ένα ενιαίο χώρο για τα συμφέροντά τους διαχρονικά και μέρες που είναι, γιατί προχθές 20 του μήνα ήταν η ναυμαχία του Ναβαρίνου του 1827, από τότε, καλά από παλαιότερα, το 1535, αλλά μην χαθούμε την ιστορία με τις διομολογήσεις του Φραγκίσκου, του βασιλιά των Γάλλων, αλλά από τότε, ας πούμε τα τελευταία 200 χρόνια, είμαστε ένας ενιαίος χώρος εξυπηρέτησης των δικών του συμφερόντων, όπου η παλάντα γέρνει αναλόγως της στιγμής του momentum, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν πρέπει να πάρουν θέση, μας λένε βρείτε τα. Ενίοτε, όταν παίρνουν θέση, και αυτή η θέση μπορεί να ήταν είτε το 1827 κατά της Τουρκίας, είτε το 1919 δηλαδή κατά της Τουρκίας, στο παραπέντε, αφού τους έχουμε κάνει τη βρώμικη δουλειά, μας κρεμάνε και τα βρίσκουν με το νέο που αναγεννάται στην Τουρκία. Αυτά τα ιστορικά διδάγματα πρέπει να μας γίνονται παραδείγματα για το σήμερα. Δηλαδή αναφέρομαι στη συμφωνία της Άγκυρας το 1921 που έκαναν με τους Γάλλους ο Κεμάλ. Το αφήσανε και όπλα και βοήθεια και 10 μήνες χρόνο να ανασυσταθεί και μετά να κάνει το 22 τη μεγάλη του αντεπίθεση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι και μην ξεχνάμε ότι και το στράτευμα του Ιμπραήμ ήταν γεμάτο Γάλλους. Μην ξεχνάμε ότι ο επιμελώς κρυμμένος αρχινάβαρχος του Ιμπραήμ απέναντι από τον Γάλλο Δερίγνη ήταν ένας άλλος Γάλλος, ο Λετεργέ, με το μέρος των Οθωμανών βεβαίως. Αυτά λοιπόν να μας γίνονται παραδείγματα, και δεν είναι ότι η ιστορία είναι και τέλειωσε και έγινε. Η ιστορία είναι ενεργή, είναι παρούσα, ένα δυναμικό φαινόμενο. Λειτουργεί, όπως λέγανε οι παλιοί μαρξιστές, λειτουργεί σπυροειδώς, όχι ακριβώς κύκλους, σπυροειδώς. Και θεωρώ ότι είναι παρούσα και η αξιολόγηση του σήμερα, αν κάποιος θέλει να πιθανολογήσει το παρόν και το μέλλον για να βγάλει κάποια συμπεράσματα, δεν πρέπει να είναι άμυρη της ιστορίας και ειδικά της ιστορίας των κοινών συμμάχων που είχαμε, έχουμε και θα έχουμε με τους Τούρκους, ακόμα και με τους επιγόνους του Ερντογάν όταν κάποια στιγμή θα επελθεί. Ερώτηση. Αν λοιπόν θεωρήσουμε ότι εντάξει είχαμε αυτές τις γλυκανάλατες και γενικόλογες αναφορές, να είμαστε αγαπημένοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μια χώρα του ΝΑΤΟ να μην αμφισβητεί την κυριαρχία άλλης χώρας κτλ. Το γεγονός εδώ ότι έχουμε την αντιμετώπιση με όρους βρύτετα, όπως είπατε, είναι άλλη μια απόδειξη ότι και η Γερμανία αντιμετωπίζει την Τουρκία ως ένα στρατηγικό εταίρος στο πλαίσιο του γενικότερου κάδρου που λέγεται Νατοϊκή Συνοχή. Ναι, ναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία είχε πάντοτε άριστες σχέσεις και με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκεί δηλαδή στη Γερμανία εκπαιδευόντουσαν οι αξιωματικοί των Οθωμανών. Θα μου πείτε και οι Έλληνες. Εντάξει, ήταν ένα θέμα αυτό. Απ' την άλλη μεριά, και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν οι σύμβουλοι τους. Μάλιστα, σε αντίθεση από ό,τι πιστεύουν πολλοί, τη λογική του στρατοπέδου συγκέντρωσης, αρχικά μετακινούμενο στρατοπέδου συγκέντρωσης, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε τεράστιες πορείες μέχρι να εξαντληθούν. Την ιδέα αυτή της ολικής ακαθάρισης την τσιπήσαν οι Γερμανοί, την πήρανε εμπνεόμενοι από τον Κεμάλ. Γι' αυτό πρέπει να συνδυάζουμε πάντοτε τις εθνικιστικές ολοκληρωτικές ιδέες του Ζυγιάγιο Κάλτ και του Κεμάλ και άλλων τη εποχή εκείνη και το πώς ενέπνευσαν τους Γερμανούς και δει αργότερα τον Χίτλερ όταν έγραφε το Mein Kampf μαζί με τον Τίτριχ Έχαρτ, που τον είχε σαν δάσκαλο του πνευματικό, που τον ενέπνευσε. Αλλά πρέπει να μην ξεχνάμε ότι στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τουρκία ακριβώς λειτουργήσε ως επιτίδιος ουδέτερος, μην παίρνοντας θέση κατά της Ναζιστικής Γερμανίας, μέχρι που είδε ότι θα χάσει πια η Γερμανία και το Φλεβάρι του 1945 είπε κηρύσω τον πόλεμο και τελικώς τη δέχτηκαν, γιατί είχαν τότε το φόβο και τον κίνδυνο των Σοβιετικών, τη δέχτηκαν οι νικητές του δυτικού στρατοπέδου, δηλαδή οι Αμερικάνοι κυρίως, τη δέχτηκαν στο τραπέζι των νικητών και το 1952 τη βάλαν την ίδια μέρα μαζί με εμάς στο ΝΑΤΟ. Επίσης πρέπει να ξεχνάμε τα εκατομμύρια των Τούρκων που πλέον έχουν γερμανική υπηκότητα και ψηφίζουν και υπάρχουν και βουλευτές και, γιατί είναι και ομόσπονδο το καθεστώς το πολιτικό σύστημα στη Γερμανία και πόσο πολύ επηρεάζει οι ψηφοφόροι η τουρκικής καταγωγής, όχι μόνο κουρδικής, κυρίως τουρκικής καταγωγής και πόσο άρεστες σχέσεις είχαν έχουν και θα έχουν τώρα, μην παυκαλιζόμαστε οι Τούρκοι με τους Γερμανούς, έτσι. Πείτε μου και στα Χαπούλε την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα έσπευσε να απαντήσει για λογαριασμό του Σόλτς, ότι τα γερμανικά αυτά τεθωρακισμένα προς αποκατάσταση εκείνων που έχουμε στείλει στην Ουκρανία, λες και μας περίσευαν εδώ αυτά που είχαμε εμείς, ότι δεν θα επιστρέψουν στα νησιά αλλά θα τοποθετηθούν στον Εύρο, πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, στρατιωτικός αναλυτής δεν είμαι, από αυτά που διαβάζω από στρατιωτικούς αναλυτές και εγώ. Έτσι μην κάνω τον έξυπνο στα πάντα. Εγώ οι προσεγγίσεις μου εμένα είναι νομικό, κοινωνικό, ιστορικές και κυρίως με την ψυχολογία του άλλου ασχολούμαι. Στρατιωτικά όμως, όπως ακούω, το θέμα αυτό δημιουργεί ένα κενό, μια τρύπα στην άμυνα, την οποία δεν ξέρω κατά πόσο είναι δέον και πρέπον να λέγονται τόσο πολύ ανοιχτά και δημοσίως αυτά. Όχι ότι δεν θα τα μαθαίναν οι Τούρκοι, αλλά ξέρω εγώ, πια τα έχουμε όλα τελείως ανοιχτά. Τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, πού είναι τα στρατηγικά μας σημεία, τι εξοπλίζουμε, πώς το εξοπλίζουμε, πώς τεινόμαστε στην άμυνά μας, δεν ξέρω. Εγώ ως νομικός μιλώντας σε αυτή τη στιγμή, αν ήξερα ακριβώς πώς στείνει απέναντί μου ο αντίδικός μου να με πολεμήσει, θα είχα φροντίσει να του ακυρώσω όλα του τα επιχειρήματα με την καλημέρα που θα τα πει. Δεν ξέρω. Τι να πω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Σαδάκοπλε. Και εγώ. Και να είστε καλά. Στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ καλό βράδυ, πολύ. Καλό εύρη, Άννη. Να είστε καλά. Γεια. Λευτέρη μου, ναι, αν κάτι μένει λοιπόν από αυτή την επίσκεψη, κατά τη δική μου την άποψη του κυρίου Σόλτς, είπα, είναι οι γλυκανάλατες αυτές και οι γενικόλογες αναφορές για το διάλογο με την Τουρκία, η επιβεβαίωση των μεγάλων βεβαίως αντιθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενεργειακή πολιτική, αντιθέσεις οι οποίες ξέρουμε ποιοι τις πληρώνουν, έτσι, οι λαοί τις πληρώνουν, καθώς επίσης και αυτές οι δοσοληψίες οπλικών συστημάτων που ανάμεσα στις δύο χώρες, γιατί έχουμε γίνει κάτι σαν μεσάζοντες, δίνουμε εμείς στην Ουκρανία, έρχεται η Γερμανία να καλύψει, που σηματοδοτούν ακόμα μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτόν τον πόλεμο εκεί. Ξαναλέω, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης έσπευσε να δηλώσει, χωρίς μάλιστα να ερωτηθεί ο ίδιος, ότι τα γερμανικά τεθωρακισμένα δεν θα επιστρέψουν στα νησιά, αλλά θα τοποθετηθούν στον Εύρο. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της Ουκρανίας, δεν ξέρω αν έχετε δει που έχουμε φτάσει. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε με όρους πυρηνικού πολέμου. Το ΝΑΤΟ να κάνει ασκήσεις πυρηνικού πολέμου, ο Πούτιν να παρακολουθεί ασκήσεις πυρηνικού πολέμου. Στο πλαίσιο αυτό είμαστε μπλεγμένοι εμείς με τα μπούνια, μέχρι το λαιμό. Έτσι. Λοιπόν, στο θέμα λοιπόν του πολέμου της Ουκρανίας, ο κύριος Πρωθυπουργός, ο Έλληνας, συνέχισε να δηλώνει περήφανος για την εμπλοκή της χώρας. Και ξαναλέω, επιβεβαίωσε ότι τα τεθωρακισμένα τα οποία θα αντικαταστήσουν τα ελληνικά που από τα νησιά έχουν σταλεί στην Ουκρανία, δεν θα σταλούν στα νησιά του Αιγαίου. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση διαρκώς καμαρώνει για την αμυντική ικανότητα της χώρας στο Αιγαίο. Αλλά, και εγώ δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, αλλά ακούω τους στρατιωτικούς αναλυτές να λένε ότι με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώνονται οι δυνάμεις στην περιοχή. Την ώρα, μάλιστα, που η Τουρκία διαρκώς στέκεται ακριβώς αυτό. Πού, τι δηλαδή, στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Αγαπητέ κύριε Καραδήμος, βλέπω εδώ, καλή προσπάθεια, αλλά αυτά να πάτε να τα πείτε σε κανένα που δεν ξέρει. Αυτά το ποιηματάκι για την εκτείναξη της τιμής του ρεύματος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ξαναλέω, να τα πείτε σε κανένα που δεν ξέρει. Διότι αυτοί που ξέρουν, ξέρουν ότι έχουμε αύξηση κατά 238% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος που έχει προκαλέσει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τα υπόλοιπα είναι καραμελίτσες. Ψεύτικες μάλιστα. Και αυτά, ξέρετε, δεν τα λέω εγώ. Αυτά τα λέει η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 17 του μήνα, πριν από 10 μέρες, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε στη δημοσιότητα την έκθεση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για το δεύτερο τρίμηνο του 2022. Η εβδομαδιαία εξέλιξη των τιμών για το φυσικό αέριο και το λιθάνθρακα είναι ξεκάθαρο πως ξεκινά στο δεύτερο τρίμηνο του 2021. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, δηλαδή 9 ολόκληρους μήνες πριν από την ρώσικη στρατιωτική επέμβαση εισβολή στην Ουκρανία. Συνεπώς, όλο αυτό το παραμυθάκι που έχει στηθεί στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση περί του πολέμου, ο οποίος προφανώς ήρθε να επιτείνει το θέμα, το πρόβλημα, έχει να κάνει με το ότι πίσω από αυτό βρίσκονται οι πολιτικές τους. Και ποιες είναι οι πολιτικές τους? Οι πολιτικές τους είναι αυτή η περίφημη πράσινη μετάβαση και τα πράσινα άλογα. Είναι ο τζόγος στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Είναι η λεγόμενη απελευθέρωση της ενέργειας, πάνω στο οποίο έχουν στήσει ένα πανευρωπαϊκό πλιάτσικο κατά των λαών της Ευρώπης. Τις κλειδαριές που είχα αφήσει στο κορμί και στην ψυχή μου, κι είπα 100 φορές πως κανένας δεν θα μπει μες στη ζωή μου. Αν εσύ δεν έρθει, έτσι θα φωνάξει πριν να μ' αρνηθείς και σε ελευθερώνω και κλειδώνω. θα ζήσω ή σκοτώνομαι. Έκλεισα τις κλειδαριές και κανένας άλλος μέσα μου δεν θα έρθει. Θα μετράω τις πληγές, έτσι πια εξαργυρώνονται τα λάθη. Το όνειρο μου κι η απάτη μου, και σε ελευθερωνώ και κλείδωνο με. Ή έτσι θα ζήσω ή σκοτώνω με. Κι εσύ ρίχνεις τις αριές και σπάς τις κλειδαριές, τι ξέρεις από φόβο. Φιλά και ύπουλα κλειστάς, καθρέφτες δεν κοιτάς. Εσύ δεν ξέρεις να αγαπάς. Έκλεισα τις κλειδαριές, πιο κοντά μου θα σε φέρνει η απουσία. Της ελπίδας οι φωνές δίνουνε και στη σιωπή σου άλλη αξία. Ό,τι μεγαλώνει μέσα μου είσαι εσύ. Με κοιτάω, σε βλέπω, σε ρωτάω γιατί. Εδώ είμαστε, λοιπόν, πάμε σε κάτι το οποίο μένα μου φέρνει στο μυαλό το σύνδρομο του Τιτανικού, δηλαδή που χορεύανε πάνω εκεί την ώρα που είχε πέσει στο παγόμενο η ιστορία. Έχουμε 53.000 κρούσματα κορονοϊού με βάση τα στοιχεία της καταγραφής της εβδομάδας που πέρασε. Μιλάμε πλέον για πάνω από 33.500 θανάτους στη χώρα. Είχαμε 138 θανάτους ασθενών μέσα στη εβδομάδα που πέρασε και την ίδια ώρα έχουμε όλους τους διεθνείς φορείς να χτυπούν καμπανάκι κινδύνου. Κύριε Καπραβέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα στους ακροατές σας και χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εγώ χαίρομαι που είστε για μία ακόμα φορά μαζί μας. Τι γίνεται, πώς βλέπετε τα πράγματα? Κύριε Μπογιόπουλο, για μία ακόμα φορά όντως η εισαγωγή σας είναι καταλυτική εισαγωγή. Το έχουμε πει εδώ και 3 χρόνια ότι το φαινόμενο αυτό είναι ένα εκρηκτικό φαινόμενο και πρέπει να το προλάβει στην τη γενέση του. Υπάρχουν πλέον πληθώρα δεδομένων τέτοιων που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι το 7ο κύμα είναι στα πρόθυρα έκρηξης. Οκτώβρης μήνας είναι ο μήνας που μας τυχιώνει εμάς στη Βόρεια Ελλάδα, με την έννοια των γιορτών και των εθνικών και των θρησκευτικών. Ήταν η έναρξη ενός φοδρότατου κύματος που μας έκαψε κυριολεκτικά. Το 20. Και αλπικές στιγμές 20 και 21, ναι. Κύριε Μπογιόπουλε. Και παρά το γεγονός, και επαναλαμβάνουμε όλη την ειλικρίνεια που ξέρετε, δεν περιμένουμε την ίδια ένταση, διότι η όμικρον παραλλαγή ευτυχώς δεν είναι όπως είναι η δέλτα παραλλαγή. Περιμένουμε δηλαδή μικρότερη πίεση στο σύστημα υγείας, ειδικά στις εντατικές μονάδες. Όμως ο συνδυασμός με τη γρήπη, βλέπω κύριε Μπογιόπουλε, επειδή παρακολουθώ συνέχεια τα εξωτερικά μας ιατρία, να χτυπάνε την πόρτα πλέον του νοσοκομείου και η κοινή γρήπη σε μεγάλες ηλικίες με υποκείμενα νοσήματα μαζί με τον κορονοϊό. Επομένως, βλέπω ένα 7ο κύμα το οποίο θα μας πιέσει πάρα πολύ και μου λέει και αλλή μόνο να το αφήσουμε ανεξέλεγκτο. Άρα, τώρα έπρεπε να πάρουμε μέτρα, κύριε Μπογιόπουλε. Το λένε όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί πρόληψης υγείας. Τώρα έπρεπε να γίνει υποχρεωτικότητα της μάσκας σε κλειστούς χώρους. Τώρα πρέπει να γίνουν οι εμβολιασμοί, ειδικά με τα επικαιροποιημένα εμβόλια, διότι όταν γίνει τσουνάμι, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι δύσκολο να το ελέγξεις. Παρότι το γεγονός ότι πιστεύουμε όλοι και η παγκόσμια κοινότητα ότι πλέον η πανδημία είναι σε ύφεση, δηλαδή έχουμε ένα πια ήπια μορφή. Ο φόβος μας, κάνουμε το σταυρό μας, είναι μήπως κατά τη διάρκεια του χειμώνα μας προκύψει και επικρατήσει κάποιες ανησυχητικές παραλλαγές που βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να τους ξέρουν οι ακροατές μας. Εμείς τα βλέπουμε, ειλικρινά η ανησυχία μας είναι μεγάλη, αλλά ευτυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται η όμικρον παραλλαγή να επικρατεί. Είναι μια παραλλαγή που προσβάλλει κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό, που διοργανώνει τα συστήματα στις μεγάλες ηλικίες. Γι' αυτό βλέπετε αύξηση θανάτων. Γι' αυτό και όλοι οι παγκόσμιοι οργανισμοί μιλάνε, δεν θα έχουμε αυτή την εκατόμβη νεκρών στο 7ο κύμα. Θα έχουμε τους μισούς όμως, κύριε Βογιόπουλε, και οι μισοί ασθενείς. Είναι 50 με 60 τη μέρα θάνατοι. Άρα επομένως δεν πρέπει να το αφήσουμε να εξελιχθεί. Τώρα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα. Ξέρετε, ήμουν από τις πρώτες φωνές και το 20 και το 21 που έλεγε ότι η πρόληψη είναι αυτή που μπορεί να μας σώσει, διότι δεν έχουμε και μια αποτελεσματική θεραπεία πάνω στο COVID. Οι αντοχές των γιατρών σε τι επίπεδα βρίσκονται, κύριε Καπραβέλο? Έχω πει, κύριε Μπογιόπουλε, πραγματικά δεν έχω άλλα λόγια. Ένας μεσαίωνας μισθολογικός με ένα μεσαίωνα εργασιακό, συνδυασμένα και τα δύο μαζί, κάνουν πραγματικά την κατάσταση αφόρητη στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές απώλειες γιατρών, φεύγουν για το εξωτερικό, κύριε Μπογιόπουλε. Υπάρχουν πολλές κενές οργανικές θέσεις. Υπάρχει μια προθυμία των γιατρών να έρθουν στα νοσοκομεία. Δεν υπάρχουν κίνητρα. Δεν υπάρχει αυτή η σπουδή της πολιτείας να ενισχύσει το σύστημα υγείας. Δυστυχώς πάλι πάμε να τα βγάλουμε τα κάστανα από τη φωτιά. Οι ίδιοι γιατροί, το ίδιο νοσηλευτικό προσωπικό εξαντλημένο, ειλικρινά, εάν δεν δούμε σε βάθος χρόνου την ενίσχυση του συστήματος υγείας, νομίζω ότι πλέον θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Γιατρέ μου, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά, κύριε Μπογιόπουλε. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυμνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά. Προς τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις, σου λέω. Λοιπόν, έχουμε δεύτερη διαδοχική αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να αρχίσουμε τα όχ, κύριε Χριστουλιά. Να αρχίσουμε τα όχ και να μην τα αφήσουμε, αγαπητέ Νίκο. Τι γίνεται? Διότι ήταν να μην ξεκινήσει να αυξάνει τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βλέπουμε μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, να έχουμε μια δεύτερη αύξηση των επιτοκίων. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους ανθρωπάκηδες? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πληρώσουμε πολύ μεγαλύτερες δόσεις στα δάνειά μας. Εσείς προσπάθησαν τις τελευταίες ώρες να μπορώ να καταλάβω και εγώ τελικά πόσο θα αυξηθούν οι δόσεις. Λοιπόν, τελικά σου έχω δύο παραδείγματα για να καταλάβουμε τι γίνεται. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος έχει πάρει ένα στεγαστικό 100.000 ευρώ για 20 χρόνια. Πριν δύο μήνες, πριν την πρώτη αύξηση δηλαδή, είχε μια δόση 560 ευρώ. Με την πρώτη αύξηση πήγε στα 599 ευρώ. Με τη δεύτερη αύξηση τα 560 έγιναν 639 ευρώ. Ετήσια επιβάρυνση 948 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν δύο δόσεις μέσα σε δύο μήνες, σχεδόν δύο δόσεις από τα 560 ευρώ, δηλαδή που ήταν η μία δόση, ήταν 948 ευρώ επιβάρυνση. Αντίστοιχα, δεν θα μας γρηγορήσουν σε αυτό το παράδειγμα για 150.000 ευρώ στεγαστικό δάνειο για 25 χρόνια. Ήταν πριν 2-3 μήνες η δόση 720 ευρώ, πλέον έχει πάει στα 844, δηλαδή περίπου 1.500 ευρώ ετήσια επιβάρυνση. Και όλα αυτά, Νίκο, σε μία περίοδο... Πάνω από δύο δόσεις είναι αυτό, έτσι. Αυτό είναι πάνω από δύο δόσεις, ναι, πολύ σωστά. 720, ναι. 1.488 για την ακρίβεια, είναι πάνω από δύο δόσεις. Σε μία περίοδο που τα εισοδήματά μας όλων συρρυκνώνονται εξαιτίας της ακρίβειας αφενός στα τρόφιμα, μετά της ακρίβειας στα καύσιμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης. Άρα λοιπόν έρχεται και η αύξηση των επιτοκίων που υπάρχουν δανειολήπτες που ήδη αναγκάζονται και βρίσκονται πρώτων πυλών των πληστηριασμών και επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν τις μηνιαίες δόσεις. Προφανώς αυτή η εξέλιξη δεν είναι καθόλου καλή για τους δανειολήπτες οι οποίοι προσπαθούν κάθε μήνα να πληρώσουν τη δόση τους και να μην χάσουν το σπίτι τους. Το χειρότερο απ' όλα ότι φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Νίκο, δεν θα σταματήσει σε αυτήν την αύξηση και μέχρι τα Χριστούγεννα, στις αρχές του νέου χρόνου, πολύ πιθανόν να προχωρήσει. Πάμε για τρίτη αύξηση, λες, ναι. Πολύ σωστά και σε νέα αύξηση των επιτοκίων. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Τα μηνύματά σας έχουν κατακλείσει τον υπολογιστή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη παρέα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Χρυσούλα και στο Θήμιο, στο Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο, στο Γιώργο που μας ακούει από την Πράγα, στον κύριο Ψαρά, στον Άγγελο, στην Αθηνά, στην Ολυμπία, στο Σωτήρι. Πόντιε, να κάνουμε μακροχρόνιες συμβάσεις λοιπόν ως χώρα σε βάση αμοιβαίου ωφέλους με οποιουσδήποτε παραγωγούς στον κόσμο για ενέργεια, να βγούμε έξω από τα χρηματιστήρια ενέργειας, να βγούμε έξω από τα εμπόρια ρήπων, να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα εν προκειμένου λιγνίτης. Αυτά να κάνουμε. Απλό δεν είναι. Απλό. Τόσο απλό που όμως αντίκειται σε αυτό που λέγεται ελεύθερη οικονομία. Χαιρετίσματα στο φίλο τον Γιώργο, στη Ζάκυνθο, στον Νικόλα, στην Αγγελική, στην Αρετή, στον Γιώργο τον Πράχο, τον φίλο. Καλησπέρα στο Δημήτρη, μας ακούει από Στουτγκάρντι, στον Ανδρέα, στην Ούλη. Καλησπέρα στο Βασίλη. Όχι, Βασίλη μου, δεν υπάρχει, είναι η απάντηση στην ερώτηση που μου κάνεις. Πολλούς χαιρετισμούς στο Θεολόγο, στον Ευρυπίδη, στον Τάσο. Καλησπέρα στο Θεοχάρη. Να σε καλά, Δημό μου. Λοιπόν, αύριο συμπληρώνονται 82 χρόνια από εκείνο το παλαϊκό, όχι, 28 του Οκτώβρη του 1940, όταν ο λαός μας με πρωτοπόρο τον Ανθό του, αρνούμενος την υποταγή στον εισβολέα τον Οκτώβρη του 1940, αρνούμενος την καταχνιά της κατοχής που πλάκωσε τη χώρα τον Απρίλη του 1941, πιάνοντας το νήμα του 1821, απειθαρχώντας στα κελεύσματα της συνθηκολόγησης, παλεύοντας κόντρα στην υπεριαλιστική εξάρτηση και διεκδικώντας για έπαθλο τη λύτρωση από κάθε εκμετάλλευση, χωρίς να διαπραγματευτεί τίποτα από την τιμή και την ιστορία του, τράβηξε το δρόμο του μεγαλείου και της θυσίας. Έτσι ακριβώς όπως περιγραφόταν αργότερα σε εκείνο το πανό του ΕΑΜ. Όταν ο λαός βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο της τυραννίας, διαλέγει ή τις αλυσίδες ή τα όπλα. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. τη λευτεριά με